Book 2 20 أوس أوس محادثة قصيرة رقم 1 رويد باربسيدك 1 رويد باربسيدك 1 خذ راحتك Helyezze magát kényelembe. Helyezze magát kényelembe. Elbejtu bejtuk. Érezze magát úgy, mint otthon. Érezze magát úgy, mint otthon. Máza tuhibbu hadratuka an tashrab? Mit szeretne inni? Mit szeretne inni? أتحب الموسيقى؟ سرتي الزنيت. سرتي الزنيت. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أكلاسيكوش زنيت سرتم. أكلاسيكوش زنيت سرتم. هذه سيدياتي. إت فانك أسيديم. Itt vannak a CD-jim. Atazifu ala alatin musiqiyya? Játszik ön valamilyen hangszeren? Játszik ön valamilyen hangszeren? Hadhihi qitharati. Itt van a gitárom. Itt van a gitárom. Atuhibbu an tughanni? Szeret énekelni? Szeret énekelni? عندك أطفال? Vannak gyermekei? Vannak gyermekei? عندك كلب? Van kutyája? Van kutyája? عندك قطة? Van macskája? Van macskája. هنا توجد كتبي. Itt vannak a könyveim. Itt vannak a könyveim. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Éppen ezt a könyvet olvasom. Éppen ezt a könyvet olvasom. ماذا تحب أن تقرأ؟ Mit olvas szívesen? Mit olvas szívesen? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Szívesen megy koncertre? Szívesen megy koncertre? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Szívesen megy színházba? Szívesen megy színházba. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Szívesen megy operába. Szívesen megy operába. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية